kontestacja. Tak, tak, to jest Radio Kontestacja, nie da się ukryć, wolnościowe Radio Kontestacja. Dzisiaj mamy czwartek, godzinę 20, to jest audycja prawniczek i nadaje Becia. Bo dzisiaj mamy 17 listopada 2011 roku i poza tym, że to jest kolejny czwartek w tym roku, to nic się nie zmienia, ponieważ prawniczek nadaje już, jak ostatnio policzyłam, od 9 miesięcy. I co prawda była tam inna godzina i chyba inny dzień, nie, dzień chyba był ten sam, ale już od 9 miesięcy, nawet dzisiaj Martin zażartował, o ja, to może coś się urodzi z tego. Taki był dowcip. To może zanim zaczniemy, to ja pozdrowię wszystkich, bo się tutaj ludzie schodzą, ale jak pozdrowię, to nie do tego, co leci, nie do tego podkładziku. Podkładzik sobie wyciszymy i puścimy to, co było przed chwilą, żeby tak jak cała Polska i wszystkie sklepy i wystawy i wszystko już teraz iść z duchem świąt. I tym miłym podkładzikiem pozdrawiamy wszystkich, co są na czacie. Lasara, Oskara, Kamę, Panicza, WWJ, Tchuda, którego ostatnio dobrze wymieniłam, czyli nie wymienię dobrze. Faradaya 007, rewolucjonistę, który dzisiaj będzie na początku audycji, mam nadzieję, że na początku audycji, powie coś, będzie na antenie i powie coś o radiofonii i telewizji. I Waldka, i Joannę, rewolucjosyszyn. Coraz trudniejsze matyniki ta Joanna. I Lorda Blika, i Mosesa, i po prostu Jangola, i Seses, i czy twoja dziewczyna pachnu. Tak. I Aleksander Kwaśniewski też przyszedł. To jeszcze trochę dżinglesów i dajemy dalej. A właściwie to możemy sobie zostawić ten podkładek, póki się nie skończy. Pioseneczka i prowadzimy dalej. A rewolucjonista nie może zadzwonić, nie może. Wiadomo dlaczego. Bo Becia nie włączyła Skype'a. To ja dzisiaj powiem może do tej miłej pioseneczki, jak będę uruchamiała Skype'a, to ja powiem, dlaczego mam dzisiaj stresa. Ja mam takiego stresa dzisiaj dużego, bo przed audycją nagrałam coś mojego autorstwa, co będzie podczas audycji puszczane. I ja jestem taka wystraszona wariopni, mimo że mi się wydaje to śmieszne, ale ja nie wiem, czy to jest śmieszne, bo ja mam takie trochę dziwne poczucie humoru. Dziwaczne, troszkę. Ale mam nadzieję, że i wam się wyda to śmieszne. I że będzie wszystko dobrze. I tak właśnie minęła świąteczna piosenka, bo jak już ktoś teraz chodzi po galeriach handlowych na przykład, to już widzi, że wszędzie, ale to po prostu wszędzie, są już bombki i łańcuchy i niskie ceny, żeby tylko kupować jak najwięcej prezentów. Kontestacja. Jak ja kocham, jak to mi się nie przestawia automatycznie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje. To może fajnego dżingielka teraz puszczę. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w twoim domu. To była bardzo ładna pozytywka w wykonaniu Grzesia. Grzesia możecie jeszcze nie znać, bo on właściwie dawno tutaj nie zaglądał. Jakbyście chcieli zadzwonić, to Skype już jest uruchomiony i się dzwoni na 222-195-321 albo na kontestacja.com. Dzisiaj jest, jeszcze raz powtórzę, audycja z udziałem rewolucjonisty, który przy ostatnim odcinku, jeszcze, jeśli jeszcze go nie słuchałeś, to koniecznie nadrób tą zaległość. I on na początku audycji chce coś powiedzieć o radiofonii i telewizji. A jak on skończy mówić, to wtedy będziecie mogli zadzwonić i powiedzieć, co wy myślicie na temat tego, co on powiedział. Podkładzik już jest kontestacyjny i odbierzemy Pawła. Cześć Paweł, jesteś już na antenie. Halo. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór od wszystkich. Co tam słychać u was? Wszyscy? U mnie, więc u mnie dużo rzeczy się dzieje ostatnio i ja muszę opowiedzieć się o wielu rzeczach, ale zanim to zrobię, to najpierw posłuchamy ciebie. Powiedz coś o sobie i dlaczego właśnie chciałeś taki temat poruszać, bo to jest ważne. Dlaczego taki temat? No bo to jest taki dobry na dzisiaj temat. Ty tam będziesz mówiła dzisiaj. Również będziesz wspominała o inwigilacji. Tak, w moim własnym domu. To jest, moim zdaniem ten temat, który ja chcę poruszyć, to jest również taka inwigilacja. Mhm. Więc to się przyda, moim zdaniem. Taka ciekawa historyjka. Będę mówił o TV licensing, czyli czymś takim, co jest odpowiednikiem polskiej radiofonii i telewizji. Mhm. Bo ty jesteś, powiedz, przypomnij. Siedzę sobie w Londynie od 13 lat. No właśnie. Dlatego będziesz o tym mówił. Tak, tak, tak. A nie o polskiej wersji. Mhm. No i to mniej więcej będzie taki temat dzisiaj właśnie. Spróbuję zrobić to szybko, bo mówisz, że miałem to, żeby zrobię to na początku audycji, no to zobaczymy, czy się wyrobię. Okej, okay. Jakby co, to cię ukrócę. Także na razie najważniejsze rzeczy, a później najwyżej, jak będą jakieś pytania albo coś będzie jeszcze takiego ważniejszego do dopowiedzenia, to najwyżej troszkę tam przedłużymy, okej? Okay? No dobra. To dawaj. No dobra, no to nie wiem, jak to jest tam obecnie w Polsce z tym oglądaniem telewizji. Wiem, że kiedyś był taki przepis w Polsce, że trzeba było właśnie płacić za radiofonię i telewizję. Uh-huh. Zdarzyło mi się nawet raz, że przyszedł do mnie taki pan do domu, jakiś urzędnik tam w Polsce i pytał się, czy oglądam telewizję. Uh-huh. A ja taki wtedy zdziwiony byłem w pierwszej chwili, i więc się go pytam, a coś ciekawego leci? I ten, ale to już dawno temu było, jeszcze wtedy nieletni byłem. Więc jak się zapytał, czy ja w ogóle mam telewizor, to mu powiedziałem, że nikogo nie ma w domu, a tata kazał drzwi złodziejom nie otwierać. Się skończyła nasza rozmowa wtedy. Aha. On sobie poszedł. No i o wiele wiem, nigdy już więcej nie wrócił. Ojca się pytałem. Później ja pojechałem tutaj do Londynu właśnie. To było wtedy jeszcze przed 98 rokiem tam. Pamiętam, mieliśmy kablówkę z telewizji kablowej Wektry, podłączoną w bloku na korytarzu na dziko. A to na pewno był pan od kontroli telewizji? Miał jakieś karteczkę? Tak, na pewno to był pan z radiofonii i telewizji, tak, żeby mu płacić za oglądanie. No to muszę też wspomnieć, że to był bardzo ciekawy temat na temat tej telewizji kablowej Wektry na dziko. Ale to później, może kiedyś indziej o tym opowiem. Okej, okay. To od razu do tematu, do sedna. W każdym razie w 98 roku wyjechałem tutaj na wakacje do matki. No i tutaj się już 12 razy przeprowadzałem i za każdym razem musiałem od nowa, że tak powiem, informować TV Licensing o fakcie, że nie oglądam telewizji. Czemu tak? Bo to jest, no, jak zmieniasz miejsce pobytu, tak? Że co mieszkanie, tak? Tak, że każdy człowiek jest zarejestrowany, że tak powiem, na każdym adresie jest wykupiona licencja na dzienny adres. A ty za każdym razem mieszkałeś pod innym adresem, tak? No tak, tak. Aha, okej. Okay. No i to jest niby prawda, że u mnie stoi w pokoju telewizor, od czasu do czasu go włączam, ale może raz na dwa tygodnie. Tam nic nie ma, nic nie leci ciekawego, reklamy, jakieś tam filmy, ale te filmy to sobie mogę z internetu ściągnąć za darmo i tak mi się raczej jakoś bardziej opłaca, bo wtedy, kiedy chcę, to sobie obejrzę. No i tu, moim zdaniem to się nie kwalifikuje do tego, żeby mówić, że ja oglądam telewizję. Uh-huh. Dla swoich dzieciaków kupiłem takiego małego playera DVD z ekranem. Uh-huh. To sobie one tam puszczają bajki w drugim pokoju w miarę często. Ale no, ile się orientuję, tu w Anglii przepisy mówią, że za oglądanie DVD płacić nie trzeba. Uh-huh. A za telewizję płaci się bodajże 145 funtów rocznie. A rocznie, to mało. Tak, tak. Albo w ratach po 18 funtów miesięcznie, uh-huh. co rocznie daje 216 funtów. Uh-huh. No i jak się tutaj nie zadzwoni do tego TV licensing, uh-huh. albo jak się nie napisze do nich jakiegoś tam wniosku na ich stronie internetowej, to się wtedy zaczynają głupie listy. Uh-huh. Przychodzą listy do domu. Dlaczego głupie? No bo tam jest taka mniej więcej treść napisana. To po przetłumaczeniu to by było mniej więcej tak, że informujemy, że w naszych danych nie mamy informacji od pana, pani na temat, czy ogląda pan telewizję, czy nie. Uh-huh. Prawo mówi, że jeśli ogląda się telewizję, bez różnicy, czy w telewizorze, w komputerze, czy na DVD, to trzeba płacić za licencję telewizyjną. W przeciwnym razie można się spodziewać kary nawet do 1000 funtów włącznie. Uh-huh. I tam jest napisane, musisz zadzwonić na taki a taki numer albo wejść na taką i taką stronę internetową w celu uregulowania należności. Możesz też do nas napisać na taki a taki adres i poinformować nas, że nie oglądasz telewizji. W przeciwnym razie sprawą zainteresują się nasi oficerowie. Ale powiedz mi, to jest tak, że oni przychodzą do ciebie i sprawdzają, czy masz telewizor? Czyli, że ważne jest, że masz telewizor, czy ważne jest to, że go oglądasz, a nie na przykład jest jako podstawka pod kwiaty? A oglądanie, czyli możesz mieć telewizor? Telewizor możesz go, z tego co ja wiem, to w prawie wcale nie jest napisane, że do DVD go nie można używać. A no tak. Trzeba za to płacić. Tak. Ale tak jest napisane w liście. Tak. Tym, który przysyłają w tych listach. Uh-huh. Tych listów to już dostałem chyba za 20. Uh-huh. No, w każdym razie po kolei. No, według mnie TV licensing to są po prostu tacy domokrążcy. No, ludzie, którzy nie posiadają zupełnie żadnych uprawnień do tego, żeby ludzi nawiedzać, upokarzać i tak dalej, i tak dalej. Ale czemu nie mają uprawnień? Skoro dają ci telewizję, która jest publiczna, tak? Bo to o publicznej telewizji, tak? Mówimy, czy nie? Tak, tak. No, skoro jest publiczna, to czemu nie mają pobierać za to opłaty? Bo oni nie dają telewizji. To nie jest kablówka, która podłącza się kablem do ciebie i wtedy ty masz telewizję kablową lub też to nie jest powiedzmy dostawca usług telefonicznych, gdzie okay. też jesteś podłączona kablem lub też ewentualnie korzystasz jakoś tam za pomocą wireless-u od sąsiadów i sąsiad mógłby się tam coś tam odwołać. No to w jaki sposób możesz oglądać tą telewizję? No telewizję możesz podłączyć sobie za pomocą kabla, ale kabel to jest antena zbiorcza, no. Czyli... Ale skąd jest ten kabel? To jest kabel, który oni dali, nie wiem, na cały blok, taki na początku, jak ten blok powstawał, czy tam tak, dom, czy kto? Ale nawet jeżeli oglądasz telewizję za pomocą podłączonego kawałka drutu, który nie jest do niczego podłączony, tylko po prostu zbiera fale z powietrza, z eteru, no to również musisz płacić. No tak. Więc tutaj nie ma mowy o żadnym takim wymogu, że musi to być kabel podłączony uh-huh. od nich. Uh-huh. To nie jest tak, że oni dają tobie telewizję. Ty możesz mieć tylko i wyłącznie telewizję satelitarną, powiedzmy, nie wiem, turecką. Uh-huh. A jak masz telewizję kablową, no to wtedy też odbierasz tak. pewnie te podstawowe programy, tak jak jest w Polsce. I czy wtedy musisz płacić za telewizję kablową i dalej za tamtą telewizję? Tak, oczywiście. No to w Polsce jest tak samo, tak. Właśnie dzisiaj nawet w pracy rozmawiałam, nie wiem czemu, na ten temat i mi powiedzieli, że w Polsce to zostało zniesione, ale ja tego nie potwierdziłam, więc nie powiem. Powiem tylko, że od plotek wiem, że to zostało u nas zniesione i że ten abonament nie jest już obowiązkowy, ale mhm. nie wiem. Ale powiedz mi, bo to jest mały abonament. Czemu na przykład... No nie chcesz im płacić, tak? No to są właściwie żadne pieniądze tam. Ile? $100? 100 funtów? Tak, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że ja w ogóle nie chcę mi się z nimi gadać. To jest po prostu dla mnie to jest taki domokrążca, który chodzi i mi albo dzwoni w najbardziej nieodpowiednim czasie, kiedy sobie siedzę w wannie i się kąpię, powiedzmy. No właśnie, gdybyś im zapłacił. Taki idiota i po prostu im mówi: dzień dobry, my dzwonimy w takiej sprawie, czy pan jest zainteresowany jakąś tam ankietą na temat, nie wiem, kosmetyków, które na pewno nigdy nie były wypróbowywane na zwierzętach, no. Tak, no okej, ale gdybyś im zapłacił, to wtedy by już ci tyłka nie zawracali, tylko by ci dali spokój, nie? To jest, no to są małe pieniądze. Ja uważam, że to w tym przypadku oni powinni płacić mi, że mi zawracają tyłek. No może ci płacą i o tym nie wiesz na przykład, bo gdybyś z nimi dłużej porozmawiał, to by ci powiedzieli, jak odebrać te pieniądze. Ale... no czemu... No po pierwsze, oni w ogóle wysyłając do mnie list, to już łamią prawo, bo ja na przykład zarejestrowałem się tak specjalnie w takiej jednej tutaj firmie, która istnieje w UK, po to, żeby pilnować, żebyśmy nie otrzymywali żadnych reklam, tak, ani drogą listowną, ani drogą właśnie telefoniczną. To skąd mają twój adres? Ta firma posiada, znaczy pytasz o radiofonię i telewizję, skąd mają adres? Tak. Oni pukają do wszystkich drzwi po kolei. Aha, że nie wysyłają listów, tylko przychodzą, okej. Okay. Nie przysyłają listów imiennych, nie, wysyłają listy, ale w liście jest napisane, że to the current occupier, czyli do obecnego mieszkańca domu. No. Aha, rozumiem. Czyli nawet nie posiadają nawet mojego nazwiska. Nie jest to list taki, w którym jest jakiś sądowy wymóg zapłacenia takiej kwoty. Nie, w żadnym wypadku oni nawet nie wiedzą, do kogo wysyłają ten list. Dobrze, ale nie musi być chyba sądowego wtedy, kiedy prawo ustala, nie, że masz płacić abonament za to, że oglądasz telewizję publiczną. Tak. No właśnie. A ja uważam, że nie muszę. No to uważasz i oni uważają, że jeśli nie oglądasz, to też nie musisz. Ale skoro się wprowadzasz, no to co widzisz niestosownego w tym, że... uważam, że nie muszę z nimi gadać. Ale skąd oni mają wiedzieć, że ty nie oglądasz, jeśli ty im tego nie powiesz? A mieszkańcy na przykład w tym mieszkaniu, w którym ty jesteś, zmieniają się co miesiąc, co tydzień, co pół roku. Masz rację. I to moim zdaniem powinno być tak, że dopóki mieszkaniec sam dobrowolnie nie zadzwoni do nich i nie poinformuje ich, że ogląda, to do tego czasu oni powinni wziąć do siebie, że nie ogląda. A jeśli na przykład ten mieszkaniec, który się tam wprowadza, tego nie wie? Na przykład ja sobie pojadę do Anglii i nie wiem, że są takie wymogi, że muszę do nich zadzwonić, tak? I na przykład ich o tym poinformować. No to... Niech to puszczą w telewizji. Okej, okay, ale to przecież w ich interesie leży, żeby mieć jak najwięcej ludzi, którzy będą im płacili, tak? Tak. No właśnie. Ale to leży w interesie tych ludzi, żeby mieć jak najmniej reklam. Żeby widzieć jak najmniej reklam, żeby nie zgłupieć. Tak? No tak. No. Tak. Dzwoni Albert i ja spróbuję go odebrać. Jak cię rozłączy, to zadzwoń jeszcze raz, bo nie wiem, czy cię nie rozłączy, jak odbiorę Alberta. Cześć, Albert. Cześć. Sekundę, ja sobie tylko przyciszę radyjko, bo... Nie chciałam tu krzyczeć już. Bo będzie zgłucało. Okej. Okay. Dobra, wyłączyłem sobie radyjko, teraz tylko na Skype'ie cię słyszę, bo tak słyszałem ostatnie wątki rozmowy odnośnie opłaty radiowo-telewizyjnej. Ja się tylko spytam, czy rewolucjonista jest dalej z nami. Nie ma go chyba. I dalej słyszę swój głos. A nie wiem, czy zainteresuje to słuchających, ale może chcecie wiedzieć, jak to w Austrii wygląda. Okej. Okay. Ja na własnym przykładzie wam to opowiem. Tylko szybciutko, dobrze? Wynająłem mieszkanie, był stary telewizor Samsung, analogowy, nie cyfrowy, znaczy z tunerem analogowym, nie cyfrowym. W Austrii od 3 lat jest telewizja publiczna nadawana wyłącznie w systemie cyfrowym, tak jak w Polsce ma być w przyszłości. Przyszedł do mnie smutny pan z firmy GIS, czyli odpowiednika radiofonii i telewizji tam, prawda, w Polsce. I powiedział, że ja mam płacić za oglądanie URF 1 i URF 2, czyli tego pierwszego, drugiego kanału telewizji publicznej. Ja mówię, dobrze, proszę pana, tylko najpierw powinniście mi umożliwić odbiór tej telewizji. No ale jak? To przecież pan ma antenę satelitarną tutaj i pan ma telewizor, to pan może oglądać. Ja mówię, proszę pana, nie mogę oglądać, bo telewizor jest analogowy. A wy nadajecie w systemie cyfrowym, to niech pan sobie idzie do sklepu i kupi dekoder cyfrowy. Ja mówię, proszę pana, to jeżeli chcecie, żebym oglądał waszą telewizję, to przynieście mi ten dekoder cyfrowy, bo ja nie mam ochoty wydawać 400 euro na to, żeby płacić jeszcze potem kolejne 200 euro, ponad 200 euro rocznie za to, że będę oglądał waszą telewizję. Ale pan ma na satelicie. Ja mówię, owszem, ale zakodowaną, więc proszę mi odkodować, wtedy będę płacił. Ja tu ci jeszcze przerwę, bo z tego, co ja pamiętam, ty mówiłeś wcześniej, że u was trzeba płacić abonament z samego faktu posiadania telewizora. Nie dlatego, że się go ogląda, tylko z samego faktu posiadania telewizora. Dlatego pytałam właśnie Pawła o to, jak to jest w Anglii. Mhm. Telewizora, odbiornika radiowego, ja nawet tutaj problem mam z amplitunerem, którym tam sobie dekoduje muzykę DTS i tak dalej, bo niestety producent wmontował w niego tuner, czyli po prostu odbiornik radiowy. I jedynym wyjściem, jakie było, żeby po prostu tego smutnego pana w jakiś sposób tam zadowolić, to było otwarcie obudowy i wymontowanie gniazda antenowego. Uh-huh. Czyli uniemożliwienie sobie samemu odbioru radia. Tylko, że przez taki manewr uniemożliwiam sobie również odbiór stacji komercyjnych. Mhm. Więc dla mnie płacenie abonamentu i w ogóle cała ta polityka abonamentowa to jest czyste złodziejstwo i to jest bandytyzm biały dzień. Mhm. Zarówno w Austrii, jak w Polsce i gdziekolwiek indziej, bo to jest zmuszanie kogoś do płacenia za coś, czego on nie chce. Tak. Jeżeli chcą być uczciwi w stosunku do obywateli, czy tu, czy tam, czy gdziekolwiek indziej na świecie, to po prostu niech zakodują tą telewizję i niech sprzedają dekodery. I wtedy ten, kto będzie chciał, kupi sobie dekoder i będzie tą telewizję oglądał, bo ja nie chcę, a muszę. Nawet jak nie oglądam, to muszę płacić. Tak, masz rację, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Masz rację. Dziwię się, że oni o tym nie pomyśleli, chyba że te dekodery jakoś kosztują strasznie drogo i oni, wiesz, nie będą umieli. To nie jest to, że nie pomyśleli, tylko tam siedzi, kurczę, przynajmniej w polskiej telewizji tam jeszcze siedzi od cholery ludzi, którzy są po prostu z zabitym betonem jeszcze z czasów komuny i pierdzą w te stołki do dzisiaj. I im nie zależy na tym, oni wręcz przeciwnie, oni zrobią wszystko, żeby absolutnie telewizja publiczna została telewizją publiczną. Opowiadają jakieś brednie o tym, że ma misję, że ma jakieś historie takie niestworzone, tylko że ja oglądając te programy nawet w polskiej telewizji nie bardzo widzę jakąś misję, poza tym, że jest to tuba obecnego rządu. To raz. Dwa. Jeżeli mają to być programy edukacyjne, to ja naprawdę wolę Discovery, czy BBC, czy parę innych stacji, które tak, są Polska jest daleko w tyle. Mhm. Proszę? Polska jest daleko w tyle, jeśli chodzi o edukację. No właśnie, no o to chodzi. To jest zmuszanie obywatela jednego, drugiego do tego, żeby utrzymywał ich stołki. I to tylko tyle. To tylko na tym polega, na niczym więcej. Mhm, zgadzam się z tobą. Albert, ja już cię rozłączę, okej? Okay? Bo dzisiaj dużo Jasne. Osób dzwoni i ten. Dzięki Jasne. Za telefon. Niech Paweł zadzwoni jeszcze raz i dokończ, a dopiero później odbiorę Oskara, bo ja już niby wiem, jak odbierać kilka osób naraz, ale dokończmy najpierw Pawła. Niech Paweł skończy, to niech Paweł zadzwoni jeszcze raz i skończymy. No, już Paweł jesteś, to dokończ swoją myśl. No właśnie, też się zgadzam, że to jest tylko czyste złodziejstwo, nic więcej. A powiedz właśnie, przed chwilą Albert powiedział o tym, żeby dekodery wprowadzić na telewizję publiczną. Uważasz, że... To jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli ktoś chce oglądać, to sobie po prostu kupi taki dekoder, czyli zapłaci pieniądze i wtedy będzie sobie oglądał. I te pieniądze pójdą po prostu dla radiofonii i telewizji. Dla tego, co trzeba, tak. Jeszcze taka myśl mi tutaj przyszła, bo Albert mówi, że tam jest dużo osób, które pracują i które by chciały, żeby to było jak najdłużej publiczne. Moim zdaniem ludzie, którzy oglądają, tak jak w Polsce, jak Miłość albo Klan, albo inne takie badziewia, to oni i tak wykupią ten dekoder, żeby sobie dalej móc to oglądać. Bo moim zdaniem ludzie w Polsce, że to nie tylko w Polsce, dużo ludzi żyje rodzinami, które widzi w telewizji, że nie mają właściwie swojego życia, tak, czy ich życie jest nudne, więc sobie je urozmaicają tym, co widzą w telewizji, a tam głównie w tych serialach są pokazane rodziny i ich przejścia, nie? Więc no tak, ale wiesz, to kochają. Się nie będę wtrącał, to jest prywatna sprawa każdego człowieka, czy on będzie sobie żył tym serialem, czy nie, czy sobie wykupi, czy nie, to już jest nie moja sprawa. Mhm. Dobrze, to dokończ jeszcze. No ale rzeczywistość jest taka, że z tego TV licensing przyszło do mnie kilka razy, przyszli do mnie ludzie. No i raz przyszedł do mnie taki pan właśnie, zastukał do drzwi, otworzyłem mu I on mi pokazał tą plastikową swoją plakietkę, że przedstawił się, dzień dobry, jestem z TV Licensing, i zapytał mnie, czy ja oglądam telewizję. Odpowiedziałem mu, że nie, nie oglądam. To on mnie spytał, czy może wejść i sprawdzić. No to odpowiedziałem mu, że nie mam czasu na bullshit, i zamknąłem mu drzwi po prostu przed nosem. Nie, on już chyba do tego to nie ma prawa, żeby wchodzić. Znaczy, jak go zaprosisz, to oczywiście. W tym sensie, że ma. Tak? Tak, w tym sensie, że ma prawo. Ale może nawet jeśli go nie zaprosisz? Tak, to znaczy, jak policja? Tak, sam wejść nie może. Mhm. Sam wejść nie może, może się posłużyć takim, że tak powiem, urzędnikiem państwowym, typu właśnie policjant. Ach, okay. Taki policjant się nazywa Civil Enforcement. Mhm. No i właśnie przyszedł innym razem znów pan z TV Licensing i była podobna historia, i znów otworzyłem drzwi i się zapytał, czy oglądam telewizję. Powiedziałem, że jak on jest TV Licensing, to nawet nie zamierzam z nim gadać. Powiedział mi, że ale my wysłaliśmy panu kilka listów, a pan nawet na nie nie odpisał. To mu te listy oddałem, powiedziałem mu, żeby mi więcej już spamu nie wysyłał. I wtedy zauważyłem, że obok stał sobie po cichu drugi pan. I ten drugi pan był właśnie Civil Enforcement, czyli coś tak jak był u nas w Polsce strażnik miejski z wydziału zawracania gitary. Uh-huh. I ten Enforcement, w dokładnym tłumaczeniu to słowo na język polski znaczy siłowe wsparcie. Czyli, że ten cywil, ten pan z TV Licensing, miał swojego goryla. Mhm. Jak mafia. I ten pan Civil Enforcement zaczął mówić, że ja tego cywila muszę wysłuchać, więc ja mówię, że chciałbym najpierw zobaczyć jakieś ID od tego pana z TV Licensing. Wiadomo. Więc ten człowiek znowu wyjął swoją plastikową plakietkę ze zdjęciem. Tutaj w Londynie na każdej większej budowie takie plakietki pracownikom się rozdaje, żeby w ramach bezpieczeństwa, żeby wiadomo było, że to są ludzie z tej firmy. Więc tutaj 9 lat pracowałem na budowie i takich plakietek to mam ze 20 różnych. I mu mówię, że to nie jest żadne ID. Tak. Że ID to może być na przykład dowód osobisty, albo paszport, albo prawo jazdy. I na te moje słowa zareagował od razu ten pan goryl i zaczął krzyczeć coś tam niewyraźnie, że ja coś tam muszę, nie wiem, nie zrozumiałem go. Więc go również poprosiłem, żeby się wylegitymował. I on również podsunął mi taką plakietkę. To taka pracownicza jakby, tak? Taką pracowniczką. A to było ze zdjęciem i imię, nazwisko? Ze zdjęciem, tak. No i ta sama historia. Mówię mu, że to nie jest żadne ID. I pytam go, czy on ma jakiś paszport albo dowód osobisty. Uh-huh. On mi na to, że to na pewno jest ID. Że uh-huh. to się stosuje cały czas. Ale się uśmiechnął do mnie tak szyderczo i wyciągnął gdzieś tam z kieszeni taki brytyjski ID. Taki odpowiednik polskiego dowodu osobistego. Uh-huh. No i odrzekłem na to, że on powinien doskonale wiedzieć, że ta plakietka plastikowa to nie jest żadne ID w ogóle, a skoro tego nie wie, to teraz ja właściwie nie mogę mieć pewności, że on nie jest jakimś przestępcą może. I mu powiedziałem, że jak ja chodziłem do biura tutaj niedawno w Londynie załatwiać jakieś tam benefity, to ode mnie wymagali w ogóle dwie formy ID, więc ja teraz też wymagam. No i to już wyprowadziło obydwu panów z równowagi. Więc już nawet nic im nie powiedziałem, tylko położyłem palec na usta i dałem im znak, żeby byli cicho, i pokazałem, że tam na ścianie u mnie wisi kamera CCTV. Panowie poszli zdenerwowani sobie po prostu. No. I już nic nie dodali, tak? Już nie dodali, już byli cicho. No, kamera tak, dużo, dużo możesz działać. To już nie I jeden to jest właśnie doskonały przykład tego, jak należy zwalczać biurokracją. To jest moim zdaniem takie fajne. No, ten człowiek się o wiele lepiej wtedy czuje, wie, że coś może jednak zdziałać w państwie. No ja myślę, że w Polsce działa to mniej więcej tak samo. No, myślę, że tak. Znaczy ja nie miałam, wiesz, do mnie nie przychodzą i się mnie nie pytają, czy mam telewizor, nie? To w Polsce akurat pod tym względem no, jesteśmy trochę wolniejsi. Ale pamiętam, że moja siostra miała raz taki przypadek, że ona poszła i chciała zapłacić sam abonament za radio. I oni jej powiedzieli, że można zapłacić albo za samą telewizję, albo za telewizję i radio. Nie można zapłacić za same radio, bo żyjemy w czasach, gdzie oni nie wierzą, że ktoś nie ma telewizora w domu. I no tak właśnie to chodzi. Właśnie podejrzewają nas od razu, że jesteśmy złodziejami, że jesteśmy, nie wiem, tam wyłudzaczami pieniędzy, że ich okłamujemy. To my musimy udowadniać im, że nie kłamiemy. To jest w ogóle taka jakaś kompletna bzdura, ponieważ nie wiem, z tego co wiem, jest jakiś taki przepis w sądzie, taki podstawowy przepis, że człowiek jest niewinny, dopóki mu się winy nie udowodni. Tak, dokładnie. No to a tutaj jest odwrotnie, że człowiek jest winny, dopóki on nie udowodni, że jest niewinny. No to, nie wiem, lepiej chodzić do sądu, tak? Taki wniosek z tego. Różnie bywa. Nie wiem, można próbować nadal jeszcze po prostu i gasić, tak jak ja to robię. No, w tym sensie jeszcze od tamtego czasu przysłali mi 5 listów z takimi pogróżkami, można powiedzieć. I były to listy o takiej treści, na przykład wysłaliśmy panu list, a pan nie odpisał. Jesteśmy zmuszeni wysłać na pański adres naszego człowieka, który zajmie się tą sprawą. Po raz kolejny. Tak, tak. I takich listów kolejnych dostawałem cały czas, jeden za drugim. I to jest ta sama treść, nic się nie zmieniało. Ale czemu ty na przykład im nie powiesz, nie oglądam telewizji, dziękuję, do widzenia, tylko zaczynasz z nimi jakąś dyskusję, że to ale proszę ja ID, mówię, że to to, że sam to... powiedziałem, że nie oglądam telewizji, a on tutaj mi zaczyna, a czy ja mogę sprawdzić? No ale jak miałeś wyłączony telewizor, to już dla świętego spokoju trzeba było go wpuścić, nie? A no teraz dobra, masz... dojdę do... Chciałem dojść do tego jeszcze raz. No właśnie to szybko. Wpuściłem pana z TV Licensing do domu, zanim mu jeszcze otworzyłem drzwi. Jak schodziłem na dół po schodach, to krzyknąłem do niego just a minute. No i spokojnie sobie poszedłem do salonu i odłączyłem antenę od telewizora. I oglądałem. No i on zapytał mnie, czy ja oglądam telewizję. Powiedziałem, że nie. Zapytał, czy może wejść i sprawdzić. Wpuściłem go, proszę bardzo, do środka. Pokazałem, gdzie leży pilot. No i on sobie zaczął skakać po tych kanałach. Oczywiście tylko szum był wszędzie. No i zobaczył, że obok leży sobie kabel antenowy i mnie pyta, a to jest kabel antenowy? No tak. I nie podłączony? No tak jak widać. I sobie poszedł. A nie uważasz, że jest to nieuczciwe, że oglądasz, a nie płacisz? Ja uważam, że to jest nieuczciwe, że w ogóle mnie o to pytają. A, okej, okej. I uważam, że to jest nieuczciwe, że na przykład muszę płacić podatki. Na każdym miejscu po prostu uważam, że to jest... Znaczy akurat ja to nie muszę, ale inni ludzie, na przykład moja matka musi. Tak, tak, ja wiem, ale podatki i to już uważam, może na inną audycję. System jest nieuczciwy, to jest okradanie człowieka na każdym miejscu. Uważam, że człowiek w żadnym wypadku nie powinien sobie po prostu brać nawet do głowy czegoś takiego, że to on w tym przypadku jest złodziejem i tylko powinien ten system dobijać, niszczyć, gnębić, wykorzystywać na każdym miejscu, żeby ten system się w końcu rozpadł, żeby ludzie zaczęli rozumieć, budzić się, że my nie jesteśmy po to, żeby nas doić, tylko jesteśmy ludźmi, nie myszami, ludzie. I tym optymistycznym akcentem zakończmy i życzmy tak powodzenia w walce każdemu obywatelowi, w jakimkolwiek kraju nie mieszkasz. Dzięki Paweł za telefon. A teraz w ramach oddechu posłuchamy tego, co Becia sobie zmontowała przed audycją i teraz się trzeba przygotować, najlepiej wstać, ponieważ będzie ogłoszenie wyroku w sprawie współczesnego Karola Strasburgera, który jak wiadomo słynie z opowiadania najśmieszniejszych dowcipów. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Tuskowej w sprawie przeciwko Martinowi Henrykowi Bronisławowi Podolskiemu Lechowi, czy synowi Zenona i Genowefy z domu Puszczała, urodzonemu 13 marca 1933 roku w Myrynie pod Toruniem. W składzie przewodnicząca Becia Lucyna Lidia Śmieszkowa-Chichra przy udziale protokolanta jak wyżej. Po rozpoznaniu na rozprawach głównych w dniach 9 września 2009 i 11 listopada 2011 oskarżonego o to, że punkt pierwszy. W dniu 8 sierpnia 2008 roku, godzina 18.32 na ulicy Śmietnikowej 56 dopuścił się czynu niemoralnego w ten sposób, że wyjąwszy przerodzenie oddał mocz na ścianę najwyższej wagi budynku, gdzie obradowały najważniejsze władze państwowe, po czym nie umywszy rąk przejechał jeden przystanek od ulicy Pijackiej do ulicy Wesołej tramwajem numer 78, nie uiszczając opłaty za przejazd. W punkcie drugim. Po zatrzymaniu nie okazał na prośbę milicji dokumentu tożsamości, twierdząc, że milicja to mu może, tutaj słowa niecenzuralne, To jest o czyn z artykułu 950 KK w związku z artykułem 666 KPK. Orzeka. Oskarżonego Martina Henryka Bronisława Podolskiego-Lechowicz uznaje za winnego zarzucanych mu czynów, albowiem jak wykazało postępowanie, winy oskarżonego nie budzi najmniejszych wątpliwości i skazuje go na karę 30 dni pozbawienia wolności oraz grzywnę 50 000 zł. Zasądza od oskarżonego koszty postępowania w wysokości 5 100 zł. I to było właśnie ogłoszenie wyroku. Mam nadzieję, że wszyscy stali, jak to w sądzie wypada przy ogłoszeniu wyroku. Słuchasz kontestacji głosu wolności w twoim domu. A to był spokojny dżingiel. To wy mi tylko powiedzcie, czy było go dobrze słychać od samego początku, bo tam chyba miałam jakieś problemy techniczne niestety, ale chyba było, nie? Powiedzcie, że było, bo się śmieliście od samego początku i właśnie dlatego ja się tak stresowałam, bo ja sama ułożyłam tą treść i jestem z siebie taka dumna po prostu. A pytają się, za co się tak wyżyłam na Martinie, więc ja chciałam powiedzieć, że to właściwie na potrzeby Martina zostało nagrane to ogłoszenie wyroku i może jutro się dowiecie, na jakie potrzeby. A jak się nie dowiecie, to się dowiecie kiedy indziej. Ale to było właśnie dla Martinka specjalnie nagrane. Dariusz mówi, że to było niesmaczne i że to wskazuje na urazę do partnera. Albo na brak seksu, albo na brak piguły. Ja. Więc to chyba nie wchodzi w grę. Telefony dzwonią, to najpierw odbierzemy Oskara. Oskar? Cześć, Beciu. Cześć. Dzisiaj po bardzo krótko was słucham, więc się dobrze zastanów, o czym chcesz mówić i w pigułce. No, o telewizji rzecz jasna. No, w każdym razie przede wszystkim to uważam, że telewizja kłamie. To każdy wie. Powiedz coś też do ludzi, czego nie wiemy. Ale jeżeli chodzi o temat opłat za telewizję, to moim zdaniem to jest po prostu kolejna forma opodatkowania. Taki abonament radiowo-telewizyjny to jest po prostu dodatkowy podatek, żeby jak najbardziej rozdrobnić system podatkowy, żeby ludzie nie widzieli, że płacą ogromne pieniądze. I tylko o to chodzi, bo w zasadzie nie ma żadnej różnicy. Jeżeli by tak faktycznie wszyscy płacili za telewizor, to nie byłoby żadnej różnicy, gdyby to było ściągane z podatków. Tylko, że... Ale to wolałbyś, żeby było to ściągane z podatków? Żeby jeszcze podatki były większe? Tak. W zasadzie bym wolał, żeby to było ściągane, bo ludzie by może zauważyli i zaczęli jakoś protestować. No, ja doszedłem do takiego wniosku, że niestety Polacy to są takim narodem chłopców do bicia, którzy tak się strasznie boją, że coś się, nie wiem, stanie gorszego niż jest. Tak, ale podatki są obowiązkowe, a ta opłata, wiesz, niby jest, ale nie jest, bo nikt nie chodzi i nie ściąga. Więc przynajmniej tyle możesz nie płacić, jeśli masz telewizję i masz ochotę oszukiwać, że oglądasz, a nie oglądasz, nie? No tak, no ale to jest, powiedzmy, znowu luka dla tych, co chcą oszukiwać, nie? Mhm. I to jest tak samo jak z unikaniem płacenia podatków. No można unikać płacenia podatków, ale w efekcie kto unika tego płacenia podatków? Ale to jest już trudniejsze, nie? No może troszkę trudniejsze, ale zasada jest ta sama. Korzystają na tym ci, którzy mają ten spryt, prawda, a nie są, powiedzmy, normalnymi, zwykłymi ludźmi. Przeciętna jakaś tam, powiedzmy, rodzina stara się żyć w porządku i na tym cierpi, nie? No. Także, zawsze najgorzej mają ci na samym dole, tak? No właśnie o to chodzi. A ci są najbardziej uczciwi, powiedzmy sobie szczerze. No i dlatego ja uważam, że lepiej by było, gdyby to było z podatków, wtedy ci, którzy ewentualnie mogą się o coś oburzać, to oni by się może oburzyli. A no popatrzcie na to w ten sposób. W Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie poza Polską, wszędzie pojawiają się protesty, pojawiają się oburzeni. U nas no, był ten Marsz Niepodległości, jakiś tam w formie protestu, ale tak naprawdę to jest nic, co się dzieje w Polsce, a przecież ja jestem przekonany, że ci oburzeni, którzy protestują gdzieś tam w Grecji nawet, czy we Włoszech, czy w Stanach, to już w ogóle nie mówię, oni na pewno mają standard życia wyższy niż ci ludzie w Polsce. Tak, a propos protestu, chcę jeszcze jedno zdanie tutaj wtrącić. Jeśli na przykład ktoś myślał, że cokolwiek z tego protestu ma dobrego wyniknąć, to poszły naprawdę duże pieniądze na to, żeby wyleczyć tych wszystkich policjantów, żeby ukrywać tych, którzy skopali niewinnych ludzi, teraz chcą ich skopać, i na to, żeby te osoby, które pracują w sądzie i które się zajmowały sądzeniem, ja się dowiedziałam, że one siedziały do 5 rano, po zatrzymaniu tych ludzi one siedziały do 5 rano i dostaną za to wynagrodzenie takie w formie premii. Tak, za nocne siedzenie w sądzie dostaje się naprawdę duże pieniądze, a tych ludzi wcale nie było tam mało. Więc jeśli ktoś myślał, że się zaoszczędzi w jakikolwiek sposób, wychodząc tego dnia na ulicę, to niestety mu to nie wyszło. I tyle tylko chciałam powiedzieć. No, a wracając do kwestii telewizorów i opłat za telewizory, to wcale nie ma problemu z wprowadzeniem opłat abonamentowych i dekoderów, dlatego że wprowadzając system cyfrowy, który teraz już jest, to realizują to wprowadzanie, już te nadajniki nadają w zasadzie, to i tak te dekodery muszą być. Tylko że system nie przewiduje kodowania, ale wszystkie w zasadzie dekodery cyfrowe już mają i tak slot na kartę, że można dodatkowe jakieś tam płatne kanały uzyskać. Także wystarczyłoby tylko, żeby Telewizja Polska, czy tam no, nadawca publiczny, żeby te karty dystrybuował i żeby ta karta była wymagana do odbioru. Także to jest od strony technicznej bardzo proste. No i oczywiście by to zaskutkowało tylko pozytywnie, bo ludzie by oglądali to, co chcą. Bo nadawca, który wiadomo, że nie zmusza do płacenia, będzie zobligowany do robienia tego, co się podoba widzom, a nie tego, co się podoba władzy. Prawda? W tym momencie to nadają to, co przykaże ustawodawca jakiś tam, no, czy rząd, czy premier, czy ktoś tam, a tak to będą musieli robić to, co by chcieli widzowie. No, bo oni ale ja uważam, że oni i tak dają w telewizji to, co chcą widzowie, bo widzowie chcą tego samego gówna, czyli tych wszystkich serialików i tak dalej, i tak dalej. Nawet zobaczmy po tej całej Hance, która w durny sposób umarła i wszyscy o tym mówili, tak? Wszystkie telewizje w ogóle, wszyscy o tym mówili, mimo że to tylko w jednej telewizji było pokazane. Nie, Becia, jednak się mylisz, bo zwróć uwagę na to, że wszystkie płatne kanały kodowane mają znacznie wyższy poziom. Która telewizja? Te kodowane, tak, tak. Tak, kodowane kanały mają znacznie wyższy poziom niż te kanały, które są ogólnie dostępne. Ale to nie są polskie, to są zagraniczne kanały, ewentualnie z lektorem. No może i tak, ale wszystkie kanały premium ogólnie rzecz biorąc mają wyższy poziom niż kanały ogólnodostępne, niekodowane. Nawet powiedzmy właśnie jakieś tam TVN-y czy coś, bo one są finansowane przez reklamodawców. Telewizja Polska też tak naprawdę przez reklamodawców jest finansowana, no bo ludzi, którzy płacą, jest mało. No i puszczają to, co reklamodawcom się w zasadzie przynosi większe zyski. Także niekoniecznie. Wiadomo, że na przykład jak jest system reklamowy jakiś tam, jakaś firma chce się reklamować, szampon do włosów na przykład, nie? No to właścicielowi telewizji nie zależy na tym, żeby przyciągnąć osoby inteligentne do telewizora, bo inteligentna osoba weźmie i wyłączy kanał, jak będzie leciała reklama, nie? Tylko chodzi o to, żeby przyciągnąć debili, którzy, prawda, się jeszcze zafascynują tą reklamą i będą mówić, o, jaka fajna reklama, nie? Ale większość ludzi oglądających właśnie taka jest. Ludzie, którzy w ogóle oglądają telewizję, właśnie tą część telewizji, czyli nie żadne tam edukacyjne, ani przyrodnicze, ani coś, tylko ludzie oglądający seriale, oni są na poziomie reklam, dokładnie na poziomie reklam. No da się, no ale ale ponieważ ta edukacja, ponieważ te kanały są ogólnodostępne i publiczne, to ten poziom nigdy nie będzie się podnosił, bo człowiek jak już zaczyna za coś płacić, to zaczyna też inaczej na to wszystko patrzeć i sobie nie życzy na przykład reklam. Ale może ludzie nie chcą podnosić swojego poziomu, szczególnie w Polsce, nie? Dobra. Tak, tylko, że i tak się za to płaci, tylko, że się płaci dookoła, nie? Dobrze. Jakieś podsumowanie na koniec, bo już kończymy z tobą? O, fajnie. Nie, podsumowanie. No ja jestem ogólnie rzecz biorąc przeciwnikiem wszystkich dodatkowych form opodatkowania, w tym abonamentu telewizyjnego. Bardzo mi się nie podoba wchodzenie do domów, choć uważam, że jeżeli chodzi na przykład o Wielką Brytanię, bo nie wiem jak tam w Austrii, ale jeżeli tam te opłaty nie są aż takie drastyczne i myślę, że biorąc pod uwagę inne wolności i poczucie komfortu życia tam, to opłata abonamentowa za w sumie stojącą na wysokim poziomie telewizję w stosunku do tego, co jest w Polsce, myślę, że tam to można się zastanowić, czy nie warto płacić. Tak, ale wiesz co, być może to jest kwestia tego, że człowiek, który wyjeżdża z kraju, gdzie tak naprawdę inwigilowano go na każdym kroku, jedzie do innego kraju, może inaczej to odczuwa. Ja nie chcę tutaj w żaden sposób rewolucjonisty jakby oczerniać czy coś, ale może inaczej to odczuwa niż taki człowiek, który tam mieszka, tak? Więc może Anglik nie miałby takiego podejścia, że ktoś mu tam chce wejść i zobaczyć, czy on ma w domu telewizję i czy ją faktycznie ogląda, czy nie. A jeszcze jeśli chodzi o Austrię, to mi się wydaje, że wcześniej już Albert mówił, że tam są wyższe takie te opłaty. Niż tak przeciętnie w każdym kraju. Mogę się mylić, niech Albert napisze na czacie, ale mi się wydaje, że on się wcześniej wypowiadał i że mówił, że niższe, że wyższe są. Dobrze, to ja cię rozłączam. Mogę? Okay. Już? To dzięki za telefon, to pa. Audycja się kończy, nikogo już dzisiaj nie odbiorę, mimo że tutaj dużo ludzi dzwoni, nie odbiorę nikogo i koniec. Chciałam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, którą dzisiaj się dowiedziałam, że po pierwsze to coś się w końcu dzieje w tym kraju, bo zamrożone są pensje dla nowych pracowników. Od 1 stycznia 2013 roku zwalniane są wszystkie osoby inaczej. Likwidowana jest umowa zlecenie, więc albo zostaniesz na umowie o pracę, albo nie zostaniesz w ogóle. Zamrożone są nowe etaty, czyli nie będą od stycznia przyjmowane nowe osoby. Jeśli więc masz ochotę dostać się do sądu, to do końca roku masz tylko na to szansę. Później na pewno ci się to nie uda. No i koniec tam z trzynastkami i koniec z jakimiś premiami i coś tam jeszcze. Więc tutaj Doniu coś zadziałał i faktycznie położył tam ręce na tych pieniądzach i powiedział dość. Więc przynajmniej w sądownictwie, ja jeszcze zobaczę jak to będzie w styczniu, tak jak to wyjdzie w praniu już później w praktyce, ale póki co to tak się mówi, niektóre rzeczy są na piśmie, niektóre tylko w formie ustnej, przekazywanej z ust do ust, to wiadomo, dużo ludzi dużo rzeczy mówi. To po pierwsze, a po drugie to chciałam opowiedzieć o inwigilacji, która w zeszły poniedziałek dostałam tam pismo, że mam udostępnić swój lokal, ponieważ mój lokal należy do miasta stołecznego i mieli przyjść ludzie do mnie zobaczyć, co ja w tym domu mam i czy faktycznie w tym domu mieszkam i czy ten dom mi służy do mieszkania, a nie do tego, żeby, nie wiem, produkować tutaj prezerwatywy na przykład. Więc ja wzięłam sobie wolny z pracy, znaczy powiedziałam, że się spóźnię do pracy i nie poszłam do tej pracy. Wiedziałam, że przyjdzie do mnie młody chłopak oglądać moje mieszkanie, więc mówię, zrobię coś, co sprawi, że on się skrępuje i że będzie chciał jak najszybciej stąd wyjść. I wszystkie stajniki, stringi, majtki i wszystko, co można było najbardziej kobiecego powyrzucać, to ja wzięłam i powyrzucałam wszystko na wierzch i naprawdę się przygotowałam. I nawet na potrzeby prawniczka wzięłam i włączyłam nagrywanie. No bo myślałam, że później się da coś z tego wykorzystać i wszyscy będą wiedzieć, jak wygląda inwigilacja w państwie polskim, jeśli chodzi o chodzenie do domów. I kurde, wiecie co się stało? No zadziałało, naprawdę zadziałały. Stringi porozrzucane po całym mieszkaniu zadziałały. Bo wiecie co? bo nikt do mnie nie przyszedł. Nie przyszedł. I... rewolucjonista mówi, on przyszedł i był pedałem. Nawet myślę, że pedał by się skrępował, jakby zobaczył całą bieliznę na wierzchu. I tak się właśnie skończyła sprawa inwigilacji. A ja normalnie spać nie mogłam. Ja byłam cała w ogóle w nerwach przez tydzień, jak oni mi powiedzieli, że... To było w piątek przed długim weekendem, więc ja cały weekend w ogóle miałam skopany, a oni po prostu wzięli i nie przyszli. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. A dla tych, którzy już stwierdzili, że jest za dobrze w naszym państwie, bo inwigilacja nie działa jak trzeba i że Doniu ukrócił pensję pracownikom urzędowym i że w ogóle ten kraj idzie ku dobremu, można by nawet rzec, to ja powiem, że co zrobiły sądy, jak się dowiedziały, że będą cięcia w budżecie i że wszystko będzie nie tak, jak sobie by pracownicy sądu chcieli? Powiem wam, stworzyli związki zawodowe i ja właściwie byłam jedną z niewielu osób, które się wyłamały i powiedziały, że nie, a się nie przyłączę, bo ja uważam, że związki zawodowe to jest coś, w czym nie chcę brać udziału i w ogóle i wszyscy, ale jak możesz w ogóle, jak możesz? I żadna moja argumentacja nie dawała im w ogóle nawet do myślenia, nie? Ja mówię, że to jest straszne, no, że jak się ktoś jest zły w swojej pracy, to powinno się go wyrzucić i przyjąć takiego, który jest dobry. Nie. Bo jak się kogoś przyjęło, to już powinno się go trzymać. No i proszę was. No i co? No i przecież pani ciężarnej nie zwolnisz. No, mimo że będzie siedziała do trzeciego roku życia swojego dziecka w domu. Bo przecież pani przedemeryturną nie zwolnisz. No bo co ona będzie robiła? I tak sobie myślę, że się po trochu naraziłam na to, że jak będzie ktoś miał iść do odstrzału, no to ja jako niezwiązkowiec pójdę jako pierwsza. No i trochę mnie to zmartwiło, dlatego że no jak nie ma sądu, to nie ma tematów prawniczych i nie ma prawniczka. Ale później stwierdziłam, że właściwie to ja się nie mam czym za bardzo przejmować, bo nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mogę na przykład sobie bezrobotniczka stworzyć w Radiu Kontestacja i opowiadać o tym, co się dzieje w Urzędzie Pracy. Też myślę, że jest to nie mniej ciekawe niż w sądzie. Albo na przykład stworzyć sobie opiekuńcznika, albo opiekuńczyka, albo coś w tym rodzaju i na przykład chodzić do opieki społecznej i błagać o to, żeby mi dali pieniądze, bo przecież państwo jest bogate, bo zabrało urzędnikom, no i mnie zwolnili, więc moja pensja też przyszła do Skarbu Państwa, no to muszą mieć przecież dla mnie pieniądze, no bo co ja mam teraz zrobić? No i tyle. I zostało nam 6 minut. Jan! W ogóle zapomniałam o najważniejszym powiedzieć. Zostało nam 6... Znaczy powiedzieć, puścić coś najważniejszego. Zostało 6 minut i teraz będzie to, co lubimy najbardziej. Już w ostatniej audycji było co dzieci myślą o policjantach na przykład, a dzisiaj będzie co dzieci mówią, co to jest Sejm. Posłuchajcie uważnie. Co to jest Sejm? Sejm to jest coś takiego, jak obradują politycy bez sensu. Na przykład wychodzi jakiś zarządca i mówi: uwaga, słuchajcie mnie, ja teraz chcę powiedzieć. Teraz mnie dopuśćcie do słowa. Wali pięścią ten biedny stół i co mają inni poradzić? Muszę słuchać go. Sejm to jest coś, że tam pracuje moja mama i inni ludzie. A dużo kobiet tam pracuje? Sporo i sporo mężczyzn. Są różne takie paki od prezydenta. Oni się tak między sobą dzielą i dobią wojnę. A w Sejmie w ogóle jest okrągły stół, bo jest takie koło. Tam w ogóle wszystko się składa z koła i są okrągłe żerandole, żeby nikt się nie nabił na kanta, bo tam jest bardzo nerwowo. A dlaczego tam jest tak nerwowo? poważne sprawy ustawiają, miary państwowej, że ktoś się bardzo denerwuje, no bo inni mu przerywają. To brak kultury, no bo powinni być Sejmu wychłostani. A nad czym w takim razie ci wszyscy ludzie tak ciężko obradują? Nad pieniążkami. No bo oni chcą zgarnąć wszystkie pieniądze i chcą zadzielić ustawę. Jaką? No normalną. Pani nie widziała nigdy, jak oni ustalają tę ustawę? Można w telewizji zobaczyć. To jest ustawa państwowa, ogólnomiędzynarodowa. A kto w takim razie spośród polityków może w takim Sejmie obradować? Ten, co siedzi po środku i ma taki naszyjnik złoty i on może założyć tą ustawę i obradować, bo on jest sędzią najważniejszym. Obradować mogą USA, SLD, Lepery, Partia Chłopów Małolornych i Platformy. Politycy z Little Kansas. A czy wy znacie jakichś ważnych polityków, którzy zabierają głos w Sejmie? Leszek Miller. Trzeba wszystko postawić na jego punkcie. On rządził i on będzie rządził. Kto? No Leszek. A kim on jest? Sędzią niezwisłym. A gdzie ten Sejm się znajduje? W Warszawie jest Sejm. Ale na jakiej ulicy? Na ulicy Wsiowej. A teraz posłuchajmy, co się na Wsiowej dzieje. Teraz, obecnie. W imieniu przedstawicieli wnioskodawców do głosu zapisał się pan poseł Robert Biedroń. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, pozwolicie państwo, że nie będę odnosił się do tych argumentów ad personam. To nie były pytania, dokładnie. To były stwierdzenia poniżej pasa, które są niegodne tego parlamentu. Proszę państwa. Z tym poniżej pasa to chciałem państwu wytłumaczyć, że zbyt często państwo zaglądacie poniżej pasa ludziom, a zbyt rzadko myślicie o ich prawach i o ich godności. To nie wy jesteście od tego, żeby decydować, co ludzie robią poniżej pasa, ale jesteście od tego, żeby dbać o godność i prawa człowieka. Tego typu skandaliczne wypowiedzi są skutkiem braku edukacji seksualnej. Gdybyście państwo wiedzieli, więcej na temat nowoczesnej antykoncepcji, aborcji, praw człowieka, to byście nie zadawali takich pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle, zamykam dyskusję. Dziękuję wam słuchacze, zamykam prawniczka, idę się edukować seksualnie. Do usłyszenia w przyszły czwartek. Pa! Wychodzimy!